Binecuvântarea Domnului Preslăvui tot, ca să dar ca să ai bine de oameni totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amen. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, nădejdea noastră, slavă ție! Și la ce a înviat din mort, Hristos adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate de Maicii sale, ale Centrului Sfinț, Părintele nostru Ioan, Gură de Aur, Patriarh Constantinopolului, ale Sfântului Mucenic Teona și al cel din preanucă dunsa, acorda până să vârșim, cu ale Sfinților și Dreptului Dumnezeu și Părinte Ioachim și Ana și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască noi ca un bun de oameni viitor. Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Iubiților credincioși, două mari evenimente vor marca istoria întregii umanități, de la facerea ei până în zilele noastre. Primul eveniment a fost robia păcatului, acel eveniment prin care diavolul va păcăli pe om și va trage pe Eva, iar prin Eva pe Adam din rai și va cădea pe pământ, unde de acum va începe un potop de lacrimi pentru toți oamenii. Așa cum zicea Sfântul Apostol Pavel, toată făptura va suspina și va plânge de acum încolo. Această situație nu putea merge până la sfârșitul lumii. Dumnezeu nu a vrut acest lucru, nu a vrut ca toți oamenii să se ducă în iad, ci va veni și îi va scoate pe ei. Acesta este al doilea mare eveniment care până la sfârșitul lumii va marca umanitatea de acum încolo. Pentru a scoate pe om din iad, pentru a-l împăca din nou cu Dumnezeu, va trebui să trimită Dumnezeu pe Mângâietorul, pe Cuvântul, pe Mesia mult așteptat. Acest Mesia va institui de la venirea sa pe pământ o nouă credință, va împlini legea, cum spune prorocul, împlinire prin care să înțelegem atât trecerea sa prin legea iudaică, prin iudaism și împlinind-o, dar mai ales prin această împlinire să înțelegem o desăvârșire a legii vechi. Legea veche era legea dată de Dumnezeu, o lege dată prin putere, o lege prin care Dumnezeu certa cu durere, certa cu necazul pe poporul iudeu. De acum Mântuitorul va veni cu o nouă lege. O lege, așa cum spune din nou Apostolul, o lege a dragostei, o lege a iubirii, o lege a credinței, o lege a păcii, o lege a bunătății. Această nouă lege va începe din momentul în care Mântuitorul va veni la râul Iordan, la vârsta de 30 de ani, va veni pentru a fi botezat. Acel botez de atunci, care va fi lăsat ca moștenire pentru noi credincioșii, îl vom serba noi mâine când va fi botezul Domnului sau arătarea Domnului cum este cunoscută în popor. Pentru a înțelege cum a înțeles poporul de atunci și cum a recepționat el toată această lucrare, vom coborî treptele istoriei și ne vom pogorî până în vremea lui Irod cel Mare, tatăl lui Irod Agripa, cel care a tăiat pe acei prunci în Betleem. Și vom încerca să facem o analiză a societății iudaice de atunci, dar mai ales a spiritului din acea vreme care controla întreaga societate iudaică. Deci, cum am spus, ne aflăm în vremea lui Irod cel Mare. Poporul iudeu era condus atunci de Marele Sinedru, Sinedru care era format din preoți și din mari arhierei. În acea perioadă, arhiereul era Caiafa, urmașului Ana. Cine erau acești arhierei? După cum știți, Moise, din poruncă de Dumnezeu, a lăsat și a dat poruncă să se facă templu pentru închinarea iudeilor lui Dumnezeu. Templu care va fi de acum, în care se va sluji de către fiii de Araon și fiii lui Araon. Aceștia erau mari arhierei, mari preoți, erau urmașii lui Aaron. La început ei au fost oameni buni, au fost oameni care au învățat poporul, au fost oameni care au condus poporul pentru poruncile lui Dumnezeu și să le împlinească. Dar cu timpul, patimile, banii, bogățiile au mituit pe acești oameni și au făcut să piardă ceea ce au avut de la început, strălucirea lor de la început. Astfel, din cauza că Roma stăpânea întreaga Europa și se dusese și până în Asia și până în Orient, va veni și peste Iudeea. Va trimite acolo împăratul de atunci a Romei, va trimite un procurator cu numele de Pilat. Toți acei saduchei, acei arhierei care vreau să trăiască bine, care trăiau în bogăție și vreau să o ducă mai departe, se vor da pe lângă acest procurator roman și îi voi face toate voile lor încălcând legea dată de Dumnezeu. Acestea sunt acei care Iisus Hristos îi numește saduchei. Tot în acea perioadă în societate erau oamenii care păstrau legea, care încercau să ducă mai departe legea, care au fost și ei la rândul lor buni cândva, dar care iată și dânsii, punând acces pe coajă și neglijând conținutul, vor pica de la Dumnezeu. Aceștia sunt fariseii. Între cele două tabere, între saduchei și farisei, era o luptă continuă. Saducheii se vreau să trăiască bine, se dedau cu conducerea, precând fariseii certau, arătându-le legea, dar la rândul lor și ei nu făceau cele ale legii. Tot în acea societate de atunci mai erau vame și acei oameni, tot din poporul iudeu, puși de romani pentru a vămui și a lua bir de la poporul iudeu. Altă structură, altă pătură socială era una care prefigura monahismul de astăzi, așa numite esei. Aceștia erau oameni care trăiau în post, care trăiau în rugăciune, care nu se amestecau în conducerea religioasă de atunci și care așteptau și ei pe Mântuitorul. Toți acești oameni, fie sus, puși, fie jos, toată societatea așteptau ceva. Așteptau de mult, ei știau din prorocii că va veni Mântuitorul, va veni Mesia, cel mult așteptat, cel care va scoate pe om din robia păcatului. Tensiunea în societate creștea din ce în ce mai mult. Fiecare aștepta pe Mesia, dar fiecare l-aștepta și îl vedea prin ochii săi, prin patimile sale. Astfel acei saduchei așteptau un Mesia care să vină, care să cadă la învoială cu ei și să trăiască sub această stăpânire romană. Fariseii și mai ales partea din farisei care erau luptători, care vreau să lupte împotriva poporului roman, să scoată poporul iudeu din dezrobire, care voiau ca tora să se întindă în toată lumea și să stăpânească peste tot, vedeau în Mesia un conducător al oștilor. Aceștia, din acești oameni se vor ridica acel popor celebru, acea parte din poporul iudeu numit Macabei. Dar iată că în societate erau și oamenii umili, și oamenii săraci, oamenii care nu așteptau un Mesia bogat, care nu așteptau un Mesia împărat, care nu așteptau un Mesia conducător. Aceștia așteptau pe acel uns al Domnului, cum interpretau ei și cum adevărat găseau prin prorocii. Iubiților credincioși, pentru a înțelege mai bine ceea ce s-a făcut atunci la Iordan, vom trece și vom parcurge puțin toată viața Sfântului Ioan Botezătorul, cel care va fi înainte mergătorului Domnului, cel care va sparge piatra de pe inimile împietrite ale celor iudei și astfel pregătind acea cale despre care spune că eu sunt glasul celui ce strigă în pustiului, că gătiți calea Domnului. Dintre acei preoți, se spune că în acea vreme, spun istoricii, că erau 20.000 de preoți, un număr mare pentru poporul iudeu, care era un popor mic ca număr. Din acei preoți, doar o parte erau mari preoți, mari arhierei care trăiau bine, restul erau umili și trăiau săraci. Dacă vă aduceți aminte, în Vechiul Testament spune și lasă lege prin Moise Dumnezeu, în 13 cetăți să stea slujitorii Sfântului Altar a Templului lui Solomon. Una din aceste cetăți era cetatea Iudeii sau Iuta. În acea cetate era un umil preot cu numele Zaharia, care avea o soție pe nume Elisabeta. Ei erau săraci, erau umili și trăiau în frica și în credința de Dumnezeu. Iată că vine perioada când va trebui să plece Zaharia la Ierusalim și să slujească la Sfântul Templu. Preoții nu slujeau toți odată la templul lor, le venea un timp, o anumită parte din an când slujeau. Astfel îi vine și timpul ca Zaharia să plece să se închine să slujească în templu. Această familie umilă, această familie săracă, aveau credință mare, trăiau fericit, dar totuși un singur dor, aveau o singură dorință și aceea de a avea copii. Dacă nu știți, aflați că în poporul iudeu a nu avea copii, a fi femeia sacră însemna o mare blasfemie. Poporul iudeu așa credea că acea femeie care nu putea naște era o femeie blestemată de Dumnezeu. Și toți vecinii, toți oamenii, toți cunoscuții se uitau suspicioși la un astfel de om. Astfel trăia Elisaveta și astfel și această durere o avea Zaharia. Și ei de-a lungul anilor s-au lucrat cu lacrimi lui Dumnezeu să le dăruiască un copil. Dar iată, ani au trecut, ei au îmbătrânit și copilul nu a venit. Cu timpul Zaharia și-a pierdut încrederea în a avea un copil. Îl vedem pe Zaharia că pleacă la templu. În templu era o mulțime de oameni, veneau mulți oameni de la păturile înalte a societății până la cele mai de jos, până la ciungi, până la oloși, până la oți. Din această mare de oameni, Zaharia își face loc, se duce în chilia sa care era pregătită preotului care avea să slujească. Împreună cu Zaharia vor sluji mai mulți preoți pentru aducerea jertfelor. Și dintre toți acești preoți se trăgea la sorți care va fi preotul de rând, care va fi preotul ce va putea șorțul celălalt, preotul care va sta în fața altarului tămâierii. Acel preot se numea Bogatul, deoarece mare parte din jertfele aduse îi cădeau și revineau lui. Era o mare cinste de a fi marele preot în acea perioadă. Și astfel Zaharia, sorții pică pe Zaharia să fie el, să slujească el ca mare preot, să poarte el acel șorț alb. Nu vă dați seama, dar om așa de mare cinste îl dobora pe Zaharia. Să fie el în fața templului, să stea el în fața Sfintei Sfintelor și să slujească, acești lucruri nu își închipea niciodată. Și ca să înțelegeți mai bine, va fi prima, dar și ultima dată când preotul Zaharia va sluji ca mare preot. Astfel el se pregătește în chilia sa și se duce pentru a sluji în fața Sfintelor altar, în fața Sfintei Sfintelor, în fața Sfintei Sfintelor unde Moise a pus chivotul legii, acel chivot susținut de doi serafimi, acel chivot în care se afla mana cerească, în care se aflau tablele legii, în care se afla toiagul și în care va sta și Maica Domnului când era pruncă. Astfel Zaharia se duce, se așează în fața Sfintei Sfintelor și așteaptă semnalul dat pentru a începe slujba. După cum știți, templul lui Solomon nu era un templu, o clădire imensă. El era construit, el avea o structură în felul următor. Era Sfânta Sfintelor, despărțită de o catafeteasmă de o altă încăpere numită Sfânta. În rest, tot acest templu era o concentricitate de mici curți și pridvoare. Astfel, Zaharia stătea în fața Sfintei Sfintelor și înainte de a începe slujba, oameni cu trâmbițe de argint vor alerga prin aceste pridvoare și vor trâmbița, dând astfel semnalul de începerea slujbei. Semnalul este dat, un semn de la doi preoți vin și fac curat în fața altarului tămâierii, astfel aduc cărbunii aprinși și îi pun în fața preotului Zaharia. Ei doi se retrag și Zaharia rămâne singur în fața Sfintei Sfintelor. Trâmbițele sună, un semnal de la un preot vine și astfel Zaharia aruncă din mâna sa tămâie peste cărbunii aprinși. Avea în stânga acel sfeșnic de aur lucrat dintr-o bucată de aur cu mâna, acel sfeșnic care se tăunea cu 7 caliciuri de flori de migdal și în care erau aprinse luminile. Avea în dreapta masa punerii pâinilor înainte, acele pâini în care David, deși nu avea voie, le va mânca, dar Dumnezeu l-a arătat fiindcă îl iubea. Toate aceștia aduceau aminte de toți marii săi înaintași, aduceau aminte de Araun și de fiii săi și de străbunii săi. Aruncând tămâia peste jar și cu înălțându-se aroma și tămâia la cer, întocmai cum spune salmistul, odată cu acestea se înalță și rugăciunile lui Zaharia și odată cu acestea se înalță și rugăciunile poporului iudeu. Ce se cerea în aceste rugăciuni? Se cerea iertare păcatelor lor, să spele toate greșelile, dar mai ales mai cerea ceva. Cerea să vină Mesia. simțea poporului său că se apropie plinirea vremii și cerea cu insistență să fie Mesia. Și poate undeva în sufletul său, într-un colț al sufletului său, Zaharia s-a rugat din nou: Doamne, dă-mi și mie un fiu pentru mânghierea bătrâneților mele. Iată că Dumnezeu aude rugăciunea lui Zaharia, dar mai ales din plinirea vremii trebuia să se nască Mesia. Și înaintea Mesiei trebuia să vină înainte Mergătorul, adică Ioan Botezătorul. Astfel se arată înaintea lui Zaharia un înger, Gavriel, care îi spune: Gavriile, spune Zaharia, bucură-te, căci de astăzi vei avea un fiu și vei pune numele său Ioan și va fi cel mai mare dintre proroci. Zaharia, sigur, cum era bătrân, cum era trecuse ani și își pierduse încrederea, nu-i vine a crede. Cum, Doamne, să am eu la bătrânețe un fiu? Cum să am eu un fiu care să fie mai mare decât prorocii, decât Samuel, decât Isaia, decât toți prorocii pe care îi iubea atât de mult și cărora se ruga? Dar îngerul i-a spus așa: vei avea un fiu și vei pune numele Ioan și acesta va fi cel mai mare între proroci, căci el nu numai va proroci despre Mântuitorul, ci va merge și va găsi calea lui și mai mult își va atinge degetul de creștere lui botezându-l. Zaharia totuși nu-i vine a crede și astfel îngerul îi spune: pentru necredința ta vei avea să cere până va naște soția ta. Slujba se încheie, îngerul dispare, slujba se încheie și Zaharia, mut de acum pentru o perioadă, se retrage în orașul său, spunându-i, scriindu-i soției sale cele ce s-au întâmplat și astfel ei de acum vor avea un copil. La 6 luni după acest eveniment, după cum bine știți, va fi unul mai mare, unul care va închega în el toate speranțele poporului iudeu și a întregii umanități. Va fi buna vestire tot la templul lui Solomon, tot la templul din Ierusalim, într-o cămăruță, Maica Domnului va primi din nou pe îngerul Gavril, care bine va vesti vestea cea mare, că de acum va lua în pântece și va naște fiul și va fi numele său Emanuel. Maria, de bucurie, aleargă la Elisabeta, se îmbrățișează cu ea și aici se întâmplă un fenomen, că Ioan, deja de 6 luni în pântecele Elisabetei, saltă și se închină Mariei, de fapt se închină celui ce a încregat în ea Mântuitorului Mesia. Dacă vreți, putem interpreta acest lucru ca o binecuvântare, ca o blagoslovire cerută de Ioan pentru activitatea sa viitoare, fiindcă, după cum spun istoricii religiei noastre, de acum Ioan și cu Mântuitorul nu se vor mai vedea decât la apa Iordanului. Elisabeta va naște pe Ioan Botezătorul, acesta va crește, vor trece ani, dar totuși de la o vârstă fragedă, el va pleca în pustie. Fiind primit de la Dumnezeu, prin minune dumnezeiască, el va fi afiorisit lui Dumnezeu, dar nu va urma pe tatăl său ca preot și va pleca în pustiu ca nazireu. Trăiau în pustie niște oameni, cum sunt pusnicii de astăzi, cum au fost pusnici în trecut, foarte, într-o viață de nedescris. Și astfel își alege Ioan Botezătorul această viață, pleacă de tânăr și se sălășuiește în pustie. Ce mânca el în pustie, cu ce îmbrăcat, ați auzit în Evanghelia de astăzi. Era îmbrăcat cu o haină din păr de cămilă, păr care îi sfârșiau pielea de pe el. Era încins cu un brâu și a mânca acride și miere sălbatică. Spune iarăși istoricii că aceste acride nu sunt altceva decât lăcuste pe care le punea la uscat pe pietre la soare și astea le mânca. Apă, izvoare nu erau, iar apă o lua numai din apă de ploaie. De ce trăia Ioan Botezătorul astfel de viață? Și dacă vreți, putem face acum o paralelă între viața Sfântului Ioan și viața iudeilor de atunci. Îi vedem în fața ochilor pe saducheii care trăiau în bogăție, care trăiau în desfățări, în curvii și în mâncări bogate. Și în paralelă vedem pe Sfântul Ioan Botezătorul care trăia în pustie, dormea în peșteră, mânca lăcuste și miere sălbatică. Vedem pe acei leviți, pe acei învățători ai Torei care puneau accent pe litera legii fără a face faptele lor, fără a posti, fără a se îngriji de popor, și îl vedem pe Sfântul Ioan care stă în pustie, meditează la Dumnezeu și se roagă pentru poporul Iudeu. Cum să nu Dumnezeu, prin darul Duhului Sfânt trimis Sfântului Ioan de la naștere, va face ca acesta să sporească în înțelepciune, ca acesta să înțeleagă ceea ce va urma și mai ales rolul său de înainte mergător, prorocit de tatăl său, care acum de aici va purta numele de prorocul Zaharia. Astfel Ioan se pregătește pentru a găsi calea celui ce vine după dânsul și este mai mare decât el. Poporul iudeu, după cum am spus, era într-o tensiune în așteptarea al Mesia. Ei erau în stare, mai ales acei leviți, acei luptători, poporul de jos era în stare să urmeze pe oricine venea și le propovăduia calea cea bună, calea cea dreaptă. Astfel Ioan Botezătorul coboară la 27 de ani din pustie și se vine la marginile Iordanului. Pe lângă această apă trecea marele drum care unea Ierusalimul cu Ierihonul și erau o mare de oameni care treceau pe acolo. Și Ioan Botezătorul își începe propovăduirea prin care ce spunea? Spunea, pocăiți-vă că vine împărăția lui Dumnezeu, pocăiți-vă că s-a apropiat, ea va veni imediat. Acest lucru a sunat ca o binecuvântare în urechile iudeilor, mai ales a celor săraci, dar și a leviților și a saducheilor care și ei așteptau ceva. Erau curioși să vadă ce propovăduia acest ascet, acesta cărui popularitate creștea din ce în ce mai mult și de care saducheii, fariseii și însuși Irod era frică. Ioan Botezător, după cum am spus, propovădea pocăința pe care am văzut-o la el îndeplinită și la cei ce conduceau biserica de atunci nu era. Gătea calea Domnului, spărgea inimile împietrite a oamenilor și astfel oamenii vineau după el. Ei credeau că deja este Mesia, ei credeau că deja a venit pe pământ prin acest Ioan Botezătorul. Fiecare vedea în el ceea ce spera, acei luptători, acei farisei luptători, vedeau pe el ostașul care se va încununa și va conduce spre dobărârea jugului roman și acapararea întregii lumi cu tora în frunte. Dar poporul umil, poporul sărac, vedea pe acel pe care l-aștepta. Și totuși, mirați au fost când Sfântul Ioan spunea că nu sunt eu acela pe care l-așteptați, eu sunt doar acel care gătesc calea lui, acel care nu sunt vrednic să-i dezleg nici încheieturile sandalelor. Ceea ce a făcut Sfântul Ioan la Iordan, ceea ce s-a întâmplat acolo, ce a zis Sfântul Ioan, ce a zis Mântuitorul, cum a mărturisit Dumnezeirea și cum a reacționat poporul, vom vedea mâine în ziua botezului Domnului. Nu ne mai rămâne decât să facem o paralelă între societatea de atunci, între oamenii de atunci, intențiunea de atunci și cea de astăzi, să vedem s-ar putea ca și poporul de astăzi, ca și lumea din aceste vremuri să se afle în acea situație. Se vede că și lumea de astăzi se află într-o tensiune și lumea de astăzi nu mai are un scop, nu mai are un căpătin, nu mai are un ideal, tot se așteaptă ceva. Din păcate, păcatele au cuprinsit mințile și astfel s-ar putea ca acel ceva așteptat să nu fie ceva bun, ci să fie acel Mesia pe care o parte din iudeii de atunci îl vor aștepta și l-așteaptă și astăzi, acel Mesia pe care creștinii îl recunosc în numele de Antichrist. Aveți grijă, avem grijă ca păcatele să nu ne întunece mintea și să nu pățim și noi ca iudei, să nu recunoaștem cine este bine și cine este rău. Sfântul Ioan Botezătorul a trecut prin acea asceză, prin acel pustiu, pentru ca mintea lui să fie limpede, să înțeleagă tot, să descrie tot. Poporul, o parte din poporul iudeu n-au înțeles. Astfel, iubiților credincioși, Să avem grijă de noi, să avem grijă de față, să nu ne cuprindă mintea, pentru ca nu cumva venind acest Antichrist să ne fure și pe noi, precum bine știți, spune Scriptura, că și pe cei aleși îi vor păcăli. Iubiților credincioși, nu ne rămâne decât mâine să trăim împreună cu cei care au închinat imnuri pentru acest mare praznic, acest praznic împărătesc al Bogotezii. Începând din astăzi seară, de la ora 5, începe privegherea, iar mâine dimineață va fi Sfânta Liturghie a Sfântului Vasile cel Mare. După Sfânta Liturghie va fi Sfințirea Apei Celei Mari, tocmai ca o prefigurare a ceea ce s-a întâmplat atunci la Iordan, această apă mare care 8 zile de acum va fi luată dimineața înainte de anafură. Tot în aceste 8 zile nu mai avem voie să facem baie. Dumnezeului nostru se cuvine slavă în vecii vecilor. Amin.